सत सदैव असत असदैव इति निश्चय अनुपद्य है। यदि आपके अनुसार चलेंगे सद असद्भाव को प्राप्त हो जाता है और असत सद्भाव को प्राप्त होने लग जाता है, उल्टा पुल्टा ऐसा होते रहेगा तो किसी भी व्यक्ति को प्रमाण प्रमेयवार में कभी भी कहीं भी विश्वास नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसलिए सत सद ही है और असत असद ही है, ऐसा निश्चय नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, किंच उत्पद्यते इति धनुकादर द्रव्य से स्व कारण सत्ता संबंधम बाहु। इतना ही नहीं, वो लोग जो है उत्पद्यते इस अर्थ करते हुए धनुकादि द्रव्यों का अपने कारण भूता जो परमाणु की सत्ता के साथ संबंध मानते हैं। कैसे मानते, थोड़ा विस्तार से समझाइए। प्राग उत्पत्ते असत पश्चात स्व कारण व्यापारम अपेक्षा स्व कारण परमाणु भी सत्तया च समवाय लक्षण संबंधेन संबद्धते संबद्धं सत् कारण समवेतं सद्भवति। इनका कहना है उत्पत्ति से पहले द्रणुक असत था, फिर बाद में उसके कारणीभूता स्व कारण भूता जो कौन है परमाणु, उनमें ईश्वर इच्छा से क्रिया हुई, उस व्यापार की अपेक्षा से अपने कारणों के द्वारा, अपने कारण कौन है परमाणुओं के साथ स्व कारण परमाणु भी सह और सत्या च और सत्ता के साथ भी समवाय लक्षण संबंधेन संबंधित है, समवाय रूपी संबंध के द्वारा वह द्रण को संबद्ध हो जाते हैं मानते हैं। इतना ही नहीं, और क्या मानते हैं, संबद्धन सत संबद्ध होते हुए कारण में समवाय संबंध से सद्रूपेण व रहता है, ये भी कह रहे थे। उत्पत्ति के बाद में सद्रूपेण रहा, उत्पत्ति से पहले असद्रूप था, प्राग उत्पत्ति असत है, उत्पत्ति के बाद क्या हुआ वह व्यापार के माध्यम से समवाय संबंध से परमाणुओं के साथ और सत्ता के साथ भी संबंध हो गया, और उस संबद्ध वस्तु अपने कारण में समवाय संबंध से सद्रूप से रहने लगा, ये उनका कहना है। अब उसमें हम उनसे पूछते हैं तत्र वक्तव्यम कथम असतः सत् कारणम भवेत, ऐसे असत वस्तु का सद वस्तु कारण कैसे हो सकता है, संबंधो वाक्य चित कथम भवेत, और ऐसे असत वस्तु का किसी भी अन्य वस्तु के साथ में संबंध भी कैसे हो सकता है। जब द्विणुक असत है उसका परमाणुओं के साथ संबंध कैसे होगा, न संबंध हो सकता है न परमाणु वाली सद वस्तु उसका कारण ही हो सकते हैं। नहीं वंध्या पुत्र से सता संबंधो वा कारणम वा केनचित प्रमाण कल्पयितुं शक्यम, क्योंकि किसी भी प्रमाण के द्वारा कोई भी व्यक्ति से यह कल्पना भी करना संभव नहीं है कि वंध्या पुत्र का सत्ता के साथ कोई संबंध हो और उसका भी कोई कारण हो, ऐसा कभी देखने को नहीं मिल सकता। अतएव यदि दृढ़ का सत्य था प्राग उत्पत्ति से पहले उसका सत कारणों के साथ में संबंध मानना और उसका जो है वहां पर संबंध विशेष मान लेना सत के साथ और सत को उसका कारण मानना, दोनों ही नहीं हो सकता। कोई भी सद वस्तु असद वस्तु का कारण नहीं हो सकता और कोई भी सद वस्तु के साथ में असद वस्तु का संबंध भी नहीं हो सकता। तब कोई एक देशी तो वैशेषिक नहीं बोल रहा है, वैशेषिक को पढ़ा लिखा कोई आदमी बोलने लगा आधा वधा पढ़ा ढंग से नहीं पढ़ा है ना, ऐसा व्यक्ति बोल रहा है। ननो नैव वैशेषिक अभाव से संबंध कल्पित है धनुकादि नाम द्रव्यानाम स्व कारण समवाय लक्षण संबंध सतान एव उच्यते इति। महाराज वैशेषिकों के द्वारा अभाव का संबंध कल्पना नहीं किया गया, वो ये नहीं कर रहे हैं अभाव का संबंध हो गया, घटाभाव का मृत्तिका में समवाय संबंध ऐसे थोड़ी कह रहे हैं। और धनुकादि नाम द्रव्यानाम स्व कारण समवाय लक्षण संबंध, क्योंकि हमारा मत है द्रेणुकादि जो द्रव्य है उनका अपने कारण परमाणु के साथ में समवाय रूप संबंध है। वे कैसे द्रेणुकादि द्रव्य ना सतामेव विद्यमान, जो अविद्यमान नहीं विद्यमान सतामेव द्रेणुकादि नाम ही द्रव्याणाम, विद्यमान जो द्रेणुकादि द्रव्य है उनके ही अपने कारणों के साथ समवाय संबंध हम मानते हैं। चेतना ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि उनका समवाय कारण का लक्षण क्या है, समवाय कारण का लक्षण क्या किया तर्क संग्रह में आया, यत संवेतम कार्य उत्पद्यते, जो सज्जे संवेतम जिसे समवाय संबंध से रहता हुआ उत्पन्न हो जाए उसी का नाम तो समवाय कारण है। मैंने पहले से आपने उसको विद्यमान मान रहे हैं समवाय संबंध से, किस चीज को दृढ़ प्रागभाव को, दृढ़ की पहले है कार्य क्या कार्य करेगा उत्पन्न क्या करेगा वो नहीं, एक वैशेषिक लोग उन लोगों के मत में ये जो किसी ने एक देशी ने कहा विद्यमान दृढ़ समवाय संबंध से रहता है वो गलत है। न संबंध प्राप्त सत्व अनुपगमान, क्योंकि संबंध से पहले उसका सत्व को स्वीकार ही नहीं करते, संबंध होने के बाद ही सत्ता सत्ता को प्राप्त किया। मैंने पहले दृढ़ का प्राग अभाव का संबंध परमाणु में देखा और उसमें जब समवाय संबंध उत्पन्न कर लिया तब दृढ़ का संबंध परमाणु में हुआ, उससे पहले नहीं। संबंधात प्राग सत्व अनुपगमान उसी विस्तार समझा रहे संबंधात्म का मतलब क्या, क्योंकि नहीं वैशेषिक ही कुलाल दंड चक्रादि व्यापारात्मक घटादि नाम अस्तित्व मिश्यते, कि वैशेषिकों के द्वारा कुलाल दंड चक्रादि का व्यापार के माध्यम से घट जब तक पैदा नहीं होता तब तक घट को मृतिका में किसी प्रकार का संबंध नहीं मानते, बल्कि घट का अभाव को ही मानते हैं मृतिका में। जब प्राक व्यापार से पहले घटादियों का अस्तित्व नहीं श्यते, बिल्कुल नहीं मानते, न च मृदेव घटाद्याकार प्राप्ति इच्छन्ति, और ये भी नहीं वो कहते मृत ही घटाद्याकार को प्राप्त हो गया है, यह भी उनके मत में इष्ट नहीं है, बल्कि उनके मृत्यु का कारण अलग है घट रूप कार्य अलग है, कार्य कारण का बीच में दो भिन्न पदार्थ वाले ना, इसलिए अयुत सिद्ध, ये दोनों मिट्टी में घड़ा समवाय संबंध रहता है ऐसा उनका मान्यता है। इसे कहते हैं वो लोग तो मृतिका से घटादि आकार मृतिका स्वयं मृद एव घटाद्य आकार प्राप्ति न इच्छन्ति, इसीलिए उनका सिद्धांत वास्तव में क्या है तथा असत एव संबंध पारिशिष्य दृष्टो भवति, इसे मानना पड़ेगा अविद्यमान का ही संबंध परिशिष्यता सिद्ध हो जाता है उनके मत में। उनके दृष्टि क्या है अविद्यमान असत का ही संबंध परिशिष्य सिद्ध हुआ, इसलिए उनके मत में अभाव का ही मानना पड़ेगा। तब पूर्व पक्षी कहते हैं नो असतो भी समवाय लक्षण संबंध न विरुद्ध है, तो क्या फर्क पड़ता है, अब अभाव का भी अपने अधिष्ठान के साथ में अधिकरण के साथ में समवाय रूपा संबंध मानने में कोई दोष नहीं, कोई विरोध नहीं है, ऐसे मत कहो अर्थ गड़बड़ होगा, फिर तो वंद्या पुत्र को भी कहीं भी हम मान लेंगे समवाय संबंध से, वंद्या पुत्र आदि नाम अदर्शना, लेकिन हमने ऐसा कहीं देखा नहीं, जो असत पदार्थ है उनका अपना किसी कारण की कल्पना करके उसको समवाय संबंध से स्वीकार कर लेना यह अत्यंत विरुद्ध है, नहीं न विरुद्ध है मत बोलो, उनकी विरुद्ध है वो, क्यों वंद्या पुत्र जो अत्यंत असत पदार्थ है वे समवाय संबंध से कहीं भी विद्यमान हो ऐसा कहीं भी संबद्ध हो ऐसा देखने को नहीं मिलता। तब पूर्व पक्षी कहता है आप बार बार वंद्या पुत्र को पकड़ के ले आते हो दृष्टांत में और हमारे बात खंडन कर दे, अरे यहाँ हम असत्य का अर्थ क्या बोल रहे हैं तो समझो थोड़ा, असत्य का अर्थ हमारे मत में वंद्या पुत्र खपुष्पो श्रृंग इत्यादि के समान चीज नहीं है, असत्य माने प्रागभाव, प्रागभाव का मतलब असत्य, ये यहाँ शब्द से प्रयोग करना, फिर शिशुषण आदि क्या शब्द प्रयोग करोगे, यदि उसको हम अलीक शब्द बोलेंगे, अलीक दो अलग शब्द प्रयोग करेगा, एक असत्य एक अलीक, असत माने प्राग भाव, वो खपुष्प आदि के समान नहीं लेना, खपुष्प शश विषाण है वंद्या पुत्रो इत्यादि के समान नहीं है असत पदा, वो असत का मतलब क्या अभी उसे सत्ता जाति नहीं आई है, प्रसिद्धि बात ये अर्थ लेंगे सिंपल सामान्य, न विदते सत्ता जातिर यस्मिन् तत् असत्। इतनी अर्थ में अभी सत्ता रूपी जाति उत्पन्न नहीं हुई उसमें, उसका नाम असत मने जिसे सत्ता रूपी जाति उत्पन्न हो गई, इसे घटासन व्यवहार हो गया। इसलिए कहते हैं कहीं समस्या उनके साथ होगी ऐसे व्याख्या भले कर लेते हैं लेकिन बनेगा नहीं, घटाभाव सन भी तो होता है। घटासन जैसे घटाभाव सन व्यवहार, घटाभाव अस्थि घटो अस्थि जैसे घटाभाव अस्थि भी तो अभाव के साथ सत व्यवहार हो गया। असत सत कैसे हो गया दोनों एक साथ, क्या अभाव फिर सत्ता जाति मानोगे? जैसे घटो अस्थि व्यवहार के पीछे घट में सत्ता जाति उत्पन्न हो गई इसलिए वो सन व्यवहार हो गया, सत व्यवहार हो गया। फिर घटाभाव अस्थि शब्द प्रयोग कर रहे हो इसलिए घटाभाव में भी अस्थि शब्द स्वाभाविक सत्ता माननी पड़ेगी, फिर अभाव में सत्ता जाति मान लेंगे आप। इसे उनका भले ही तर्क दे रहे हैं लेकिन उचित नहीं है, इसे घटा दे रहे। एवं प्राग भाव से स्व कारण संबंध भवती न वंद्य पुत्रादे है, कि हमारे मत में का तात्पर्य असत का सत के साथ संबंध का मतलब है घटादि रेव प्रागभास, घटादि का जो प्रागभाव है उसी का अपने कारणभूत मृतिका का पलादि के साथ में संबंध हो भवती समय समय संबंध मानते हैं। न वंद्या पुत्रादि, वंद्या पुत्रादि के समान हमारे असत शब्द का अर्थ नहीं लेना। अभाव से तुल्यत्वे प्रीति विशेष अभाव से वक्तव्य, तब सिद्धांत कहते ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? अभाव से तुल्यत्व भी, क्योंकि अभाव तो अभाव है, वंद्या पुत्र क्या चीज है? एक अभाव तो है, चीज का नहीं होना, उसी के लिए हम असत शब्द प्रयोग कर रहे हैं। और आप असत अलग भले दो शब्द भिन्न प्रयोग करना चाह रहे हैं, भले शब्द का भेद आप पैदा कर लो लेकिन अभाव तो अभाव है, चाहे घट प्रागभाव को वंद्या पुत्र भी क्या है, पुत्राभाव, पुत्राभाव को ही हम लोग वंद्या पुत्र कह देते हैं, बातें की हुई ना, अभाव तो अभाव है। अभाव से तुल्यत्वेपि विशेष अभाव से वक्तव्य, फिर विशेष अभाव का जो विशेष स्वरूप है वो आपको कहना पड़ जाएगा। एकस्य भावो द्वयोर अभाव सर्वस्य भाव प्राग भाव प्रध्वंसा भाव इतरितर भाव अत्यंता भाव इति लक्षण तो न केनचित विशेष होता है तुम शक्य, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार में आपके द्वारा वर्णित जो अभाव है उन अभावों में अंतर नहीं दिखा सकता। जैसे यहां पर इस टेबल के ऊपर घटा भाव भी है पटा भाव भी है, अब जो घटा और पटा भाव में अंतर क्या दिखाओगे? टेबल में कोई दिखता है अंतर? आप कहेंगे इस टेबल पर घटा भाव है, ऐसे कहने पर यादृश्य अनुभूति होगी, और इसी टेबल पर पटा भाव कहने पर यादृश्य अनुभूति होगी, दोनों भेद दिखेगा और टेबल में कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? आप उसे घटावा देखेंगे तो टेबल खुश हो जाएगा, हंसते रहेगा, अब पटावा देखेंगे दुखी हो जाएगा, ऐसा होता ही कहीं? क्योंकि चाहे घटावा को हो चाहे पटावा को हो, एक से भाव या घटपटाव उभया भाव कह दो भाव सर्वस्य भाव कह लो, और विशेष संज्ञा दे दो प्राग भाव प्रत्यंश भाव अन्योन्या भाव अत्यंता भाव, भले आप इस तरह से शब्दों को प्रयोग कर दीजिए लक्षण तो लक्षण से केनचिदपि किसी भी व्यक्ति के द्वारा विशेष में फर्क उनमें आपस में फर्क दर्शित न सक्य कोई दिखा नहीं सकता। तो शब्द जाल विचारे हैं सादिर अनंत अनादि शांत त्रिकाल संसर्गावच्छिन्न तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, ये तो अपने कहा प्राग का अर्थ क्या है? अनादि शांत मैंने काल को लेके उत्पत्ति पूर्व प्रागवास्य उत्पत्ति काल से पूर्व उत्पत्ति काल के अनंत है ना, अनंतरम प्रशंसा भाव है, और तीनों काल में अत्यंत भाव है, और तायत्व में काल से संबंध नहीं है। मैंने काल संबंधी तीन अभाव ले लिया, और वस्तु का देश संबंधी घट जाए पट नहीं है, जब पटे ना घट नहीं, घटा पट होना पटा घट होना, ये क्या है? वस्तु को लेकर मैंने कई काल परिच्छेद को लेकर के आ तो वस्तु परिच्छेद को लेकर के जो आप अभाव का व्यवहार कर भेद व्यवहार करना चाह रहे हैं, वास्तव में काल और उस वस्तु की उपाधि को छोड़ करके क्या फर्क है? उपाधि में ही फर्क है, अभाव में कोई फर्क नहीं। प्राक काल उत्तर काल त्रिकाल और वस्तु रूपी उपाधि भेद ही वास्तव में अभाव में भेदक बन रहा है, अर्थात अभाव में कोई भेद नहीं है। इसलिए क्या और भेद हमेशा क्या होता है? वस्तु का एक वस्तु से दूसरे वस्तु का भेद सिद्ध करना चाहेंगे तो लक्षण से ही होता है, लक्षण के बिना नहीं होता। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु से न तो प्रतिज्ञा मात्रेण, सिद्धांत है ना सभी का, प्रतिज्ञा मात्र से हर हम चार अभाव मान लेते हैं, एक का नाम ये है दूसरा का नाम वो है, कहने से नहीं होता। आप लक्षण बनाइए, लक्षण में क्या फर्क पड़ रहा है, काल रूपी अवच्छेद में फर्क हो रहा है ना केवल, और कुछ तो फर्क नहीं। इसलिए कहते हैं वस्तु का ही भेद करना है, केवल विशेषण का भेद होने से वस्तु का भेद नहीं होता। नहीं तो रूपी घट स्पर्शी घट में अंतर हो जाएगा, एक ही घड़ा है, आपने कहे रूपवान है, दूसरे का स्पर्शवान है, तो फर्क हो जाएगा क्या, घट में भेद हो जाएगा कि विशेषण भेद हो गया ना, अवच्छेद भेद हो गया, एक ने स्वरूप देगा, दूसरे ने स्पर्श देगा, तीसरे ने एको घट बोल दिया, संख्या देगा, तो कोई कुछ देखने मात्र से वस्तु भेद हो जाएगा क्या, नहीं होता। विशेषण का भेद होने से, अवच्छेदों का भेद होने से मात्र से वस्तु भेद नहीं माना जाता। विशिष्ट रूपेण ज्ञान प्रतीति में भेद वाले हो जाएगा, लेकिन वस्तु में भेद नहीं होगा। रूप गुण प्रतियोगिता घट, स्पर्श गुण प्रतियोगिता घट में प्रतियोगी भेद हो रहा है, इसलिए प्रतीति मात्र में भेद है, वस्तु घट रूप वस्तु में कोई भेद नहीं है। इसी पर यहां पर भी वास्तव में आप प्राग शब्द जो प्रयोग कर रहे हो, इसे प्रातितिक भेद है केवल, वस्तु का वास्तव में कोई भेद नहीं। अत्यंत आवृत्ति लक्षण तो लगे, क्योंकि लक्षण से आप कोई विशेष दर्शा नहीं पा रहे हैं। असत्य से विशेष है घट से प्राग भाव एवं कुणाला घटाभाव आप देते हैं संबंधित भावेना कपालाख्य, फिर तो घट से प्राग भाव एवं कुणालादि भी घट का प्राग भाव को ही कुणालादियों के द्वारा घट भाव मापते, घट भाव को प्राप्त किया जा रहा है संबंधित भावेना, और संबंधित भी कर दीजिए भाव रूपी कपाल के साथ स्व कारण न सर्वार योग्य भवनी, और सगलवार योगी भी हो रहा है, क्योंकि कोई विशेष न होने से घट प्राग भाव को ही घटस्य प्रागभाव एव सर्वार योग्य भवति, उस घट प्राग भाव को आप क्या मान रहे हैं, कुणाल आदि द्वारा घट भाव प्राप्त करा दिया, मैंने घट प्राग भाव घट हो गया, कुणाल आदि के व्यापार से क्या हो गया, कुणाल आदि के द्वारा क्या किया जा रहा है, घट प्राग भाव को घट रूप प्राप्त करा दिया गया, और उसी घट घट प्राग भाव को संबंधित से भावना कपाल ने कपाल रूपी भाव जो कारण के साथ उस घट प्राग भाव को समय समय संबंधित भी कर रहा है, और सकलवार के योग्य भी घट प्राग भाव ही रहा है, इसका मतलब न तो घट से ही प्रध्वंस भाव अभावत्व सत्य, लेकिन घट प्रध्वंस भाव को किसी प्रकार वर्ग योग्य मानते हैं आप, घट प्राग भाव से घट तो पैदा कर दिया, घट प्रध्वंस भाव से कुछ पैदा हो सकता है, वहां कोई कुणाल आदि का व्यवहार हो सकता है, न कुणाल आदि का व्यवहार से कुछ संभव उत्पत्ति मानते हैं प्रध्वंस भाव से, घट प्राग भाव से जैसे कुणाल आदि व्यापार में घट उत्पत्ति नंबर एक, और घट प्राग भाव का कारणभूत कपाल रूपी भाव के साथ संबंध दो, और सर्ववार की योग्यता, ये तीन चीज आपने माना किसमें, घट प्राग भाव में, लेकिन घट प्रध्वंस भाव घट अत्यंत भाव में इन तीन में से एक भी नहीं, न वहां कुणाल का व्यापार होता है अत्यंत भाव में, न प्रध्वंस भाव में कोई व्यापार होता है, जहां घट अत्यंत भाव है वहां किसी प्रकार का व्यापार घट को पैदा कर देगा, नहीं फिर तो तिल जो आपका रेत में तिल का क्या है, तेल का अत्यंत भाव है, फिर वहां भी कोई व्यापार करके घानी जो है निकाल देगा क्या, नहीं निकाल सकता, अत्यंत भाव जहां है वहां व्यापार नहीं कर सकता, प्रध्वंस भाव जाए वहां व्यापार नहीं किसी का, ठीक विरुद्ध हुआ ना, फिर प्राग भाव को तो व्यापारवान मान लिया और इसमें कोई व्यापार नहीं करे, वह सर्वार के योग्य है ये किसी व्यवहार के योग्य नहीं है, और उसका कारण के साथ संबंध भी हो रहा है और इसका किसी भी के साथ कोई संबंध नहीं हो रहा है, अभावत्व विशेष अपनी ये अंतर आप कैसा पैदा कर रहे हो, घट से प्रध्वंस भाव अभावत्व सत्य प्रीति प्रध्वंसाद्य भावानाम न क्वचित व्यवहार योग्यतम प्राग भाव से दृढ़काय द्रव्याख्य उत्पत्ति द्वारा रत्तमिति असमंजस अभावत्व विशेषा अत्यंत प्रध्वंस भाव योरिव जब सब कुछ अभाव अभाव ही है, अभावत्व का अविशेष है, सामान्य है, कोई अंतर नहीं है, फिर ये अंतर आप जो व्यवस्था दे रहे हो प्राग भाव में सब कुछ मान रहे हो, अन्य भाव में कुछ भी नहीं मानते हो, यह बिल्कुल ही असमंजस बात है। इसलिए आपके अभाव प्रकरण ही बिल्कुल कपोल कल्पित गलत विचार, बिल्कुल गड़बड़। इतना ही नहीं, ननु तब पूर्वज कहता है नहीं वह समय प्राग भाव से भाव आपत्ति उचित है। अरे हमने कब कहा प्राग भाव को उसने भाव बना डाला, घटक प्राग भाव को घट बना दिया, ऐसा हमने कब कहा? तब यही तो तरीका है फंसाने का। तब भाष्यकार पूछते हैं फिर क्या भाव को ही भाव बना भी कहना चाहते हो? भावस्य वही तरी भावापत्ति यथा, फिर तो घट से घटापत्ति, पट से वा पटापत्ति से, ये कहना हुआ घट को उसने घट बना दिया, पट को पट बना दिया, ये कहना चाहते हैं? ये तो तभी अभाव से भावापत्ति व देव प्रमाण उद्धम, यह भी अभाव को भाव प्राप्त करने के समान घट को ही घट बना दिया, भाव को भाव बना दिया, यह भी प्रमाण विरुद्ध है, यह भी हो नहीं सकता। पहले से घट घट को क्या घट बनाओगे, पट को क्या पट बनाओगे, ये दोनों ही बात संभव नहीं है। इस प्रकार नहीं है एक वैशिष्ट को खत्म कर देते हैं। सांख्य परिणाम पक्ष सोपि अपूर्व धर्मोत्पत्ति विनाश अंगीकरणाद वैशेषिक पक्षात न विशेषते। इन सांख्यों का परिणामवाद लाओ, जैसे आरंभवाद खंडन हो गया लेकिन परिणामवाद मान लिया जाए, कहते परिणामवाद और आरंभवाद में क्या शब्द का भेद है, वास्तव में उनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कि यहां भी क्या हो रहा है परिणामवाद में, वहां आरंभवाद में दो अवयव जुड़ गए, एक अवयव भी बना, वो तीन अवयव भी जुड़ गए, फिर और अगला अवयव भी बना, ये तो हो रहा है जो परिणाम जड़ जुड़ हुआ, तीन जुड़ जुड़ गए, त्रिसरण बना, ऐसे चल रहा क्रम आपका। और इनका भी क्या है, अवयवों का ही परिणाम हो रहा है ना, परिणाम कहाँ होता है, अवयवों का ही। इसे वो भी अवयवों को लेकर के ही शुरू कर रहे हैं, आप भी अवयवों से ही शुरू कर रहे हैं। अवयवों को जुड़ने का नाम उनके आरंभ कर दिया, और अवयवों का विकार होने का नाम अपने परिणाम कर दिया। जोड़ना भी तो विकार ही है, अभी क्रियाजन्य है, संयोग क्या होता है, क्रियाजनित है। पूर्व पूर्व देश विभाग पूर्व उत्तर उत्तर देश संबंध संयोग क्रियाजन्य है, क्रिया को समय कारण का, इसलिए असमय कारण क्रिया, इसलिए असमय कारण है संयोग का। इसलिए जो संयोग को हो या विकार को, शब्द का केवल भेद है, वास्तव में दोनों में क्रियाजन्यत्व समान है। विवर्त में क्या कोई क्रियाजन्यत्व, वहां कोई क्रिया नहीं, रज्जु में कोई क्रिया उत्पन्न हो, क्रिया से आपने सबको पैदा नहीं करता। विवर्तवाद में क्योंकि मिट्टी में घड़ा पैदा नहीं करते, मिट्टी ही है अभी भी, कि यादृश अर्थ क्रियाकार मिट्टी के साथ थी, उसी मिट्टी का एक संस्थान विशेष हमने प्रदान कर दिया, उतने से जो अर्थ क्रियाकृत बदलाव हुआ उसको हम संज्ञा मात्र परिवर्तन करते हैं। इसलिए कहा वाषण विकारो नाम, इसे कहते हैं आपके और इनके मध्य कोई फर्क नहीं है। परिणाम पक्षा सोपी अपूर्व धर्मोत्पत्ति, ये भी अपूर्व धर्मोत्पत्ति को ही माना और उसकी विनाश को भी स्वीकार कर लेते हैं। धर्मोत्पत्ति और विनाश जो मान लिया आपने किसी चीज की, वो बराबरी संज्ञा भरे बदल लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। न विशेषित, इसे वैशेषिक पक्ष से इनका कोई खास फर्क नहीं है। और विस्तार कर दे रहे क्यों नहीं है, अभिव्यक्ति त्रोभाव अंगीकरण अभी अभिव्यक्ति त्रोभाव और विद्यमानत्व विद्यमानत्व निरूपण है पूर्वोदय प्रमाण वृद्धस्या। कभी अभिव्यक्ति और त्रोभाव हम स्वीकार करते, हम उत्पत्ति और विनाश नहीं मानते, शब्द फर्क पड़ते हैं ना, उत्पत्ति विनाश नहीं मानते। अनिव्यक्त का अभिव्यक्ति हो गई और अभिव्यक्त का विलय होना त्रोभाव होना, शब्द को फर्क खेल खेल रहा है सांख्य। तब सिद्धांत कहता है ऐसे भले ही बोल लो लेकिन अभिव्यक्ति और त्रोभाव से हम आपसे पूछेंगे कि विद्यमान का अभिव्यक्ति हो रही है कि अविद्यमान का अभिव्यक्ति, जैसे उससे पूछा विद्यमान सत का ही सदुत्पत्ति की असत का सदुत्पत्ति हो रहा है, विद्यमान घट उत्पन्न हुआ कि अविद्यमान घट, ऐसे शास्त्र उसे खंडन किया था, वही प्रक्रिया भी अपनाएंगे। कह रहे हैं अभिव्यक्ति और त्रोभाव में भी विद्यमान की अभिव्यक्ति कर रहे हो अविद्यमान की अभिव्यक्ति कर रहे हो, ऐसा प्रश्न डालने पर निरूपण है पूर्व देव पूर्व वैशिष्ट मत में जैसे बताया गया था वैसे ही प्रमाण विरोध हो जाएगा। इसीलिए कारण से संस्थान उत्पत्ति प्रत्युक्तम इन्हीं युक्तियों के द्वारा जो लोग मानते हैं परिणाम भी नहीं मानते और आनंद नहीं, किंतु कारण का ही संस्थान उत्पत्ति, कारण का ही एक विशिष्ट संस्थान प्रदान करना उत्पत्ति है, उत्पत्ति आदि और संस्थान का विघटन कर देना तो विनाश। लेकिन उसने भी उत्पत्ति विनाश तो मान ही लिया, विवर्तवाद जैसे नहीं ना, केवल प्रतीति मात्र नहीं है, वास्तविक उत्पत्ति वास्तविक ना, मिट्टी का घटाकार संस्थान प्रदान जो किया कुणाल ने, उसको घटाकार वास्तविक उत्पत्ति मानते और उस संस्थान विशेष का विघटन हो जाना वास्तविक विनाश मानते हैं घट का। यानी वेदांत विरुद्ध हो गया ना, वेदांत मिट्टी से घटे को घट का उत्पत्ति नहीं मानते, न घट का उत्पत्ति है न घट का नाश होता है, ये घट शब्द ही केवल हमारा वाणी के विलास है, वास्तव में कोई घट नाम का कार्य ही नहीं होता। बृहदारण्यक में शुरू में एक भाष्य का काफी हिस्सा ये घटभाष्य बोलते हैं, उसको बड़ा विचार किया वहां पर घटभाष्य में कार्य कारण कारण नेत्र को लेकर, इसलिए वास्तव में हम लोगों के मत न उत्पत्ति है न विनाश है। इसलिए कहते हैं कारण से संस्थान उत्पत्ति तदपि पूर्वोक्तों के द्वारा ही प्रत्युक्तम खंडितम भवती पारिशेष्या सद एकमेव वस्तु अविद्या आगे ना वेदांत ला रहे। इसे परिशेष क्या सिद्धांत निकला, कहते हैं सत एकमेव अद्वितीय वस्तु होता है, कारण रूप कहा जाता है उसको, और अविद्या के द्वारा ही केवल वहां उत्पत्ति विनाशाय धर्मैर नटवद अनेकदा विकल्प्यते। अविद्या के द्वारा उत्पत्ति विनाशादि धर्मों को धर्मों से उसको अनेक प्रकार से विकल्पित करके हम व्यवहार कर लेते हैं, नट के समान, जैसे एक ही नट अनेक अलग अलग वेश पहन करके विभिन्न पात्रों की पात्रता को निभाता है उसी प्रकार। इति इदं भागवतम मतम उक्तम, यही भगवान के द्वारा अभिष्ट मत भगवान ने कहा है, कहा नास तो विदिते भावो इत्यस्मिन श्लोके, शुरू किए तो वही शास्त्र नास्तिक भाव से वही अकस्मात के उपसंहार दो दूसरे द्वितीय अध्याय 16वां श्लोक। सब प्रत्यय से अव्यभिचारा व्यभिचारा चित्रेशमिति, क्योंकि जो सब प्रत्यय है उसका कहीं व्यभिचार नहीं है, और उसे भिन्न जो कुछ भी आप कहो वित्रेशम व्यभिचार कथम तरी आत्म अविक्रियत्व अशेषत करुण त्याग अनुपदते। यदि ऐसा है आत्मा अविक्रिय है हा? फिर अशेषत कर्म त्याग नहीं हो सकता, ऐसे कैसे आप कहते, परस्पर विरुद्ध है, आत्मा तो अविक्रिय है, अविक्रिय होने से कोई क्रिया ही नहीं, कर्म ही नहीं, या कर्म ही नहीं है तो कर्म त्याग नहीं होगी क्यों करे, स्वतः ही कर्म त्यक्त है, वहां क्या करने की जरूरत ही क्या रह गया, जब क्रिया ही नहीं है तो कर्म नहीं, जब क्रिया कोई जाग नहीं होती तो कोई कर्म नहीं हो रहा, जो कोई कर्म ही नहीं हो रहा वह कर्म त्याग का प्रश्न ही नहीं उठता, और ये कैसे कह रहे हैं कर्म त्याग नहीं हो सकता, ऐसे कैसे आपने कह दिया। कथम तरी आत्म अविक्रियत्व अशेष कर्म त्याग अनुपदति थी, यदि वस्तुभूता गुणा यदि वह अविद्या कल्पिता तद धर्म कर्म तद आत्मनि अविद्या कल्पितम एव इति अविद्वान नहीं कश्चित क्षण अशेषम शक्तम तब सिद्धांत कहता है वास्तव यदि वस्तुभूता गुणा यदि वे वह अविद्या कल्पिता भले ही वैशेषिक न्याय सांख्य योग वगैरह के समान वस्तुभूता ही मान लो यथार्थ मान लो गुणों को वस्तुओं को वस्तुभूता गुणा मैंने परमार्थ भूता यदि वे अविद्या कल्पिता अथवा अविद्या कल्पित मान लो तद धर्म कौन कर्म तद आत्मनी अविद्या, लेकिन वो चाहे सत्य रूपेण हो चाहे असत्य रूपेण हो वे सब आत्मा में अविद्या कल्पित से है इति अविद्वान, इसको न जानने वाला अज्ञानी के लिए कहा जा रहा है, नहीं कश्चित क्षणम अपनी अशेष तुम न शक्नोति इत्यादि कह दिया गया। तीसरा अध्याय 5वें श्लोक, और यहां का एक क्षण वे चुपचाप बैठ नहीं सकता और सर्व कर्म को त्याग नहीं कर सकता, ये सारी बात किसके लिए कहा जा रहा है, आत्मा को जानने वाले को नहीं, आत्मा में किसी प्रकार क्रिया नहीं, कर्म नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ अविद्या के आरोपित मात्र ही है, अतएव मिथ्या है, ऐसा न जानने वाले अज्ञों के प्रति ही यह बात कही गई है। विद्वांस तो विद्वान के प्रकरणों को हम याद दिलाते हैं, सुन लीजिए, वो भी कहा दिया, कदे सुनो, पुनर्विद्या अविद्या निवृत्ताया, विद्वान के पास तो जब विद्या के द्वारा अविद्या को निवृत्त कर लिया गया है, शक्नोत्येव अशेष कर्म प्रत्यक्तुम अविद्यापित शेष अनुपत्ते है, वह अशेष कर्म त्याग करना इसलिए संभव है क्योंकि अविद्या ही नहीं रह गई, तो अविद्या से आरोपित जो है शेष अनुपत्ते है और कर्मादि जो वस्तु है उपन्न हो ही नहीं सकते। नहीं तेमृ दृष्टि अध्यारोपित से द्विचंद्रादय है तिमिर अपगमे शेष अवतिष्ठते, जिस प्रकार से तैमिर दृष्टि रूपी रोग से ग्रस्त दृष्टि वाले का वह अध्यारोप तो द्विचंद्र आदि है, वह जैसे तिमिर रूपा दोष हट जाए वहां द्विचंद्रत्व आदि का लेश मात्र विशेष नहीं रह जाता। एवं च सती इदम वचन उपन्नम, इसीलिए यह जो वचन कहा गया था विद्वान के मामले में, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुगम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुरुन्न कार्यं, पांचवा अध्याय 13वां श्लोक, स्वे से कर्मण्य वेदा संसिद्धिं लभते नरा या इत्यादि समाप्त प्रकरण इत्यादि शास्त्र समाप्त, विद्वान के लिए उपाते यदि पांचवा अध्याय 13वां श्लोक, स्वे से कर्मण्य वेदा संसिद्धिं लभते नरा स्वकरुणातो व्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव इति च, यह भी वो अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी के लिए था और ये जो कहा जा रहा है मुक्षु जो परोक्ष ब्रह्मज्ञान वाला है, यह भी क्या है अपने अपने कर्म में रहते हुए संसिद्धि लभते न रहा, 18वां अध्याय पहले गया 45वें श्लोक में, और स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव 18वां अध्याय 46वें श्लोक में कहा गया था। यहां सिद्धिकार क्या किए थे, ज्ञान योग्य निष्ठा का योग्यत्व, ज्ञान निष्ठा योग्यता रूपा सिद्धि, वह वास्तव में भी योग्यता है ना, ज्ञान योग निष्ठा वास्तव में नहीं है, ज्ञान निष्ठा साक्षात नहीं है, वो आगे आएगा निष्कर्म सिद्धि में अगला श्लोक में, उसके लिए आरंभ करते याच कर्मजा सिद्धि रूपता, क्योंकि वह सब क्या थे कर्मजन सिद्धि, स्वे से कर्मणि अभिरता कर्मजन सिद्धि है ना, वो मोक्ष कैसे हो जाएगा, वास्तविक सिद्धि नहीं है। याच कर्मजा सिद्धि रूपता ज्ञान निष्ठा योग्यता, कर्मजन्य जो सिद्धि है वह ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप ही मानी जा सकती है, तस्या फलभूता, लेकिन वो योग्यता प्राप्त करके हम क्या करेंगे, जब ज्ञान निष्ठा की योग्यता आपको प्राप्त हो जाती है वो अभ्यास करते करते ज्ञान निष्ठा ही प्राप्त हो जाएगी, फलभूता क्या होगा नैष्कर्मी सिद्धि प्राप्ति होती है, वो क्या है नैष्कर्मी सिद्धि ज्ञान निष्ठा लक्षण, वह पहले ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण आती और अब ज्ञान निष्ठा लक्षण ही वक्तव्या वो कहना चाहिए। कर्मजन्य सिद्धि के माध्यम से प्राप्त होने वाली फलभूता जो सिद्धि है निष्कर्मी सिद्धि है ज्ञान निष्ठारोपा सिद्धि है मोक्ष है आत्मा ये ब्रह्म ही है वह कहना चाहिए, इति श्लोक आरंभित है, उसके लिए अगला श्लोक यह आरंभ किया जा रहा है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जिदात्मा विगत स्पृह निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति, कद असक्त बुद्धि, असक्त बुद्धि को या अनासक्त बुद्धि को, अनाशक्ति रहित आंग उपसर्ग नहीं है ना, केवल इतना फर्क है, आंग उपसर्ग हो तो आसक्त और नहीं समझ अनासक्त आ जाता, लेकिन आंग उपसर्ग जोड़ देंगे तो संख्या अक्षर बढ़ जाएगा, इसलिए असक्त शब्द प्रयोग कर दिया, जिसका अर्थ आगे कर देंगे भाष्यकार स्वयं अनासक्ति कर देंगे, संग्रहित बुद्धि सर क्या होता है निष्कर्म सिद्धि में, एक कर्मजा सिद्धि का अभ्यास करते करते करते करते ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त होने के बाद जैसे ज्ञान निष्ठा के लिए आप अभ्यास करेंगे श्रवण निध्यासन निरंतर जब अभ्यास होता है तो उसकी बुद्धि असक्त बुद्धि हो जाती है, संग्रहित बुद्धि मैंने अंतकरण जिसका ऐसा व्यक्ति ऐसा जो मुक्त पुरुष जीवन मुक्त पुरुष को कहते हैं असक्त बुद्धि, कहाँ असक्त बुद्धि रहती है सर्वत्र सकल विषयों में उसके बुद्धि अंतकरण है वह आसक्त नहीं रहता, जितात्मा मने वशीकृत है उसका अंतकरण, वशीकृत है आत्मा मन अंतकरण जिसका वह व्यक्ति का नाम जितात्मा, और विगत स्पृह विगता स्प्रामने तृष्णा, देह का जीवित होने न होने, मर जाने, उसके भोग, किसी भी विषय में किसी प्रकार की तृष्णा का न होना, ऐसा है जो व्यक्ति उस व्यक्ति को विगत स्पृह कहते हैं। जिस प्रकार का आत्मज्ञानी है वही परमाम नैष्कर्म सिद्धिम संन्यास है, यहां पारमार्थिक संन्यास लेंगे अभी, न प्रातिभाषिक भी नहीं और प्रातिथिक भी नहीं, व्यावहारिक संन्यास भी नहीं, किंतु संन्यास है न परमाम नैष्कर्म सिद्धिम अधिकच्छति, जो सर्वश्रेष्ठ है अन्य सिद्धि कर्मजन्य सिद्धियों की अपेक्षा से, यह परमाम, इसलिए विशेषण दिया परमाम, ये जो नैष्कर्म सिद्धि है परमाम है, ऐसा सिद्धि को वह संन्यास के द्वारा प्राप्त कर लेता है। भाष्यम् असक्ता मने संग रहिता बुद्धि मने अंतकरण सो असक्त, संग रहित है अंतकरण जिसका, कहां संग रहित है वह, अपने स्वरूप निष्ठा तो है ना, इसे वहां अपने स्वरूप संग तो बनेगा, सत्संग तो है, किंतु जो है इसलिए कहा नहीं है, कदे सर्वत्र, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं का मतलब कदे पुत्र दारा दिशो आसक्ति निमित्त, देखो यहां शब्द ला ना आसक्ति, पुत्र दारादियों में जो आसक्ति का निमित्त है उनमें उसके अंदर संग्रहिता बुद्धि होती, अंतकरण होता है। जितात्मा जितो वशीकृत आत्मा अंतकरण विशेष जितात्मा, जित है मने वशीकृत है, आत्मा का तात्पर्य अंतकरण, जिसका वह व्यक्ति का नाम जितात्मा। पूर्व के प्रति उत्तर हेतु हो गया, जिस व्यक्ति के अंदर अंतकरण का वशीकरण नहीं हुआ है वह व्यक्ति संग्रहित भी नहीं हो सकता, इस संग्रहितता के प्रति तार संतकरण वाला होने के प्रति वह अंतकरण उसका वश में है, तभी ऐसा हो सकता है। विगत स्पृह, और अंतरण वश कब आएगा, कहते अंतरण वश तब होता है जब विगत स्पृह तृष्णा देह जीवित भोगेशु, देह का जीवित रहने में, देह को प्राप्त होने वाला भोगों में, किसी में भी तृष्णा का न होना, विगत नष्ट हो जाए, न रह जाए, जब जिससे यस्मात स पुरुष विगत स्पृह, जिस पुरुष के अंतकरण से निकल गया हो उसको विगत स्पृह कहते। ये एवं भूत आत्मज्ञान, जिस प्रकार का आत्मज्ञानी है स वह व्यक्ति निष्कर्म सिद्धि, निर्गतानि कर्माणि यस्मात् निष्क्रिय ब्रह्मात्म संबोधा, सारे कर्म जिससे निकल गए हट गए, अब हट कैसे जाएंगे, क्योंकि निष्क्रिय ब्रह्म को अपना जीव स्वरूप से अभेद करता हुआ संबोधा सम्यक ज्ञानात् स निष्कर्मा, और व्यक्ति का नाम ही निष्कर्मा, वह जीवन मुक्त निष्कर्मा कहा जाएगा, तस्य भाव निष्कर्म्याम, उसके भाव का नाम निष्कर्म्याम, तस्य भाव निष्कर्म्यम, अथवा निष्कर्म्यम च तसिद्धिश्च, कर्मधारय समास कर दिया सा निष्कर्म सिद्धि ही, दूसरी व्युत्पत्ति भी कर रहे निष्कर्म्य से वा सिद्धि, षष्ठी तत्र समास, निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान लक्षण सिद्धि निष्पत्ति, निष्क्रिय आत्मस्वरूप में अवस्थिति रूपा जो स्थिति है वह प्राप्ति, ब्राह्म्य स्थिति की प्राप्ति, उसी का नाम निष्कर्म सिद्धि, ताम निष्कर्म सिद्धिम, ये दूसरी अर्थ कर दिया, एक तो कर्म रहित स्वरूप की स्थिति प्राप्त कर देना, अथवा दूसरा अर्थ कर दिया सीधे सीधे जो निष्क्रिय जो आत्मस्वरूप है उस आत्मस्वरूप में अवस्थित हो जाना, और यह स्थिति परमाण प्रकृष्टान, किनकी अपेक्षा से, कर्मज सिद्धि विलक्षणान, कर्मज सिद्धियों की अपेक्षा से उनसे विलक्षण है, उनकी अपेक्षा से परमा में प्रकृष्ट है सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि क्या है ये सद्यो मुक्ति अवस्थान रूपां, असल में जीवन मुक्ति से, जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति व्यवहार के लिए हम लोग कर लेते हैं अज्ञान के दृष्टिकोण से, वास्तव में वह सद्यो मुक्ति ही है, अवस्थान रूपां संन्यास, ऐसी अवस्था रूपा जो निष्कर्म सिद्धि को संन्यास के द्वारा मने सम्यक दर्शनेन तत्पूर्वकेण वा सर्वकर्म संन्यासेन अधिगच्छति प्राप्नोति, सम्यक दर्शन से ही प्राप्त कर लेता है, अतः सम्यक दर्शन पूर्वक वास्तविक सर्वकर्म संन्यास के द्वारा वह प्राप्त कर लेता है। तथा चुकता इसी बात को कहा है कि कर्मज सिद्धि पहले विचार हो जाए कार्य कर्म नियतम गृह अर्जुन संध्यंतम चैव सत्याग सात्विको मत, वो कर्मज सिद्धि है 18वां अध्याय में ही 9वें श्लोक में जो आया था। और ये है वास्तविक पारमार्थिक संन्यास का प्राप्त होने वाला जो निष्कर्म सिद्धि। तो सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखवशी नवद्वारे पुरे देवी नैव करुण कार्यं नास्ति इति 15वां अध्याय 13वें श्लोक में जो पारमार्थ संन्यास का विचार किया गया था वह विचार यहाँ समझना संन्यास न शब्द से। न दृष्टि अकुशलं कर्म इत्यादि श्लोक के द्वारा पहले व्याख्यान किया है, 18वां अध्याय के 10वें श्लोक में भी इसका विचार हुआ है। ऐसी नशीब स्थिति को प्राप्त करना वास्तव मोक्ष ही है, सद्यो मुक्ति है, वो प्राप्त हो जाता है ये फल इसका। संन्यासा निष्कर्म प्रातिरिक्तत्र वाक्योपक्रमानुकूल महा, वाक्य का जो उपक्रम है वह इसका अनुकूल है। यह बात को दिखाने के लिए भाष्यकार ने 5वें अध्याय के श्लोक को सूचित किया, यद्यपि इसी अध्याय के 9-10 में विचार आते हुए 10वें में स्पष्ट कहा हुआ है। पूर्वोक्तेन स्वकर्मानुष्ठान ईश्वराभ्यर्थन रूपेण जनिदा प्रागुक्त लक्षणान सिद्धि प्राप्त से उत्पन्न आत्मवेद ज्ञान से केवल आत्म ज्ञान निष्ठा रूपा निष्कर्म लक्षणान सिद्धि येन क्रमेण भवति तद। आप कहते हैं कर्मज सिद्धि से निष्कर्म सिद्धि के बीच में क्या क्रम है? पूर्वोक्त स्वकर्मानुष्ठान से होने वाला और ईश्वर अभ्यर्थ स्वानुष्ठान के माध्यम से क्या किया, ईश्वर की पूजा कर दी, ईश्वरार्पण बुद्धि से ब्रह्मार्पण बुद्धि से कार्य किया, उससे उत्पन्न होने वाली प्रागोक्त जो कर्मजन्य सिद्धि और उसके वजह से प्राप्तस्य सिद्धिम प्राप्तस्य उस पुरुष को उत्पन्न आत्मविज्ञान से, यदि उसने अपने आत्मविज्ञान उत्पन्न कर लिया, विवेक विज्ञान हो गया, उसका ज्ञान अभ्यास कर ली, क्योंकि कर्म सिद्धि के द्वारा ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त हुई, योग्यता प्राप्त होने के बाद चुप बैठने से काम होगा नहीं, फिर समित पान गुरु में वापी गच्छे जाएगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, निध्यासन करेगा, तब उत्पन्न आत्मविज्ञान से तो केवल आत्मज्ञान निष्ठा रूपा जो निष्कर्मी लक्षणा सिद्धि है वो जो प्राप्त होती है ये न क्रमेण भवती, जिस क्रम से प्राप्त होगा तद वक्तव्यम, वह क्रम बताना चाहिए। इत्याह सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। कहते हैं सिद्धिम प्राप्त जो स्वकर्म के द्वारा जो कर्मजा सिद्धि को प्राप्त हो गया, जिस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है काय इंद्रियों का ज्ञान निष्ठा की योग्यता होना, शरीर की इंद्रियों की सबका ज्ञान निष्ठा की योग्य हो जाना, केवल मन योग्य हो जाए तो चलेगा नहीं, शरीर योग्य हो जाए तो सब कुछ उसके योग्य हो जाता है। इसलिए उपदेश शास्त्र में भगवान वाचकार कहते हैं जिस जन्म मुक्ति होना है तो वह उस जन्म के प्रारब्ध में ही स्थित निश्चय हो जाता है, ज्ञान और तद्वारा मोक्ष निश्चय पहले से ही है। तो इसलिए ज्ञान निष्ठा के द्वारा उपाय सिद्धि प्राप्त हुआ है जिस व्यक्ति को, वह व्यक्ति यथा ब्रह्म, वह जिस प्रकार से ब्रह्म रूपता में स्थित हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त करता, अपनो यथा अपनो थी तथा में वचनात् निबोध, मेरे इस संक्षिप्त वचन समास है नहीं, वह मैं विस्तार रूपेण क्रम को बताऊंगा नहीं, क्योंकि अधिकारी भेद से कौन कितना कर्म निष्काम भाव से किया संगम तिक्ता फलम चैव उस पर निर्भर होता है, कितना किया और कितनी तीव्रता थी त्याग में, संग त्याग फल त्याग में तीव्रता के ऊपर निर्भर होता है कि वह क्यों कौन किस क्रम से चल पड़ता है। इसलिए अत्यंत संक्षिप्त क्रम बता रहा हूं और अत्यंत मूढ़ और बहुत ढीला ढाला जिसका वैराग्य वगैरह हो, त्याग हो, उस व्यक्ति तामस त्याग है ना, मेरे सात्विक त्याग राजस त्याग तामस त्याग निर्भर होगा, जैसा त्याग वैसा फल सिद्धि प्राप्त हो, वो क्या होगा समासे नैव हे कौन्तेय, वह क्रम केवल तुम्हारी बुद्धि की सुकृता के लिए, स्त्रीलिंग का स्त्री संबंधी संबोधन को यहाँ पर कथन कर दिया, कौन्तेय केवल आपकी सुकृता के लिए इन सीढ़ियों को पार करके हमें पहुंचना है, वह समासे नैव ज्ञानस्य या परनिष्ठा आपनोति तथा मैं निबोध, जिस क्रम से चलता हुआ वह उस ज्ञान का जो परानिष्ठा है वह प्राप्त करेगा, वह मुझसे सुनो जानो। भाषण सिद्धिम प्राप्त स्वकर्मणा ईश्वर सभ्य तत्प्रसादिदाम का इंद्रियाणाम ज्ञान लक्षणाम सिद्धिम प्राप्त। अपने कर्म से और ईश्वर को समर्पण करके उस ईश्वर की कृपा से तत्प्रसादिदाम उस ईश्वर कृपा से काय और इंद्रियों के अंदर जो ज्ञान योग्यता रूपा सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धिम प्राप्ति थी तद अनुवाद उत्तरार्था। यानी इतना जो शब्द है सिद्धिम प्राप्त पूर्व में कथित कर्मजन्य सिद्धि का अनुवाद मात्र ही है, आगे विधि क्रम विधि के प्रति जो है अनुवाद किया गया है विधान करने के लिए ही। किम तद उत्तर इधर तो अनुवाद है, क्या आगे कहना चाहते हैं जिसके साथ अनुवाद करके करने के लिए ही इसको अनुवाद किया गया है। तो कार्य तथा येन प्रकारेण ज्ञानिष्ठारोपेण ब्रह्म परमात्मनम आपनोति, जिस प्रकार से ज्ञानिष्ठारोपा साधन के माध्यम से ब्रह्म को अर्थात परमात्म स्वरूप को वह प्राप्त करता है, तथा तम प्रकारम उस प्रकार को उस क्रम को ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रमम ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रम को मैं मैंने मम वचनार्थ ध्यान करना पड़ेगा मेरे वचनों से निबोध जान निश्चयेन अवधारे निश्चयेन अवधारे तो निश्चय पूर्वक इसको जो है ना दृढ़ता पर गांठ बांध लेना। किम विस्तरेण क्या विस्तार बनेगा न इत्या नहीं भाई समासिनी व संक्षेपेण ही वही कौन थे संक्षेप पूर्वक की मैं तुमको कहने वाला हूं। यथा ब्रह्म प्राप्नोति तथा निबोधयति अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्म प्राप्ति ताम इदंत दर्शितुम आह निष्ठा ज्ञान सं जो ब्रह्म प्राप्त होना है उसको जानो, इस प्रकार से प्रतिज्ञा करते हुए ब्रह्म प्राप्ति को ताम ब्रह्म प्राप्ति इदंत दर्शितुम इदम रूपेण दर्शाते हुए कह रहे हैं निष्ठा ज्ञान से यापरा निष्ठा मैंने परिवसन परिसमाप्ति ज्ञानाभ्यास का अंतिम स्थिति कस्य किस ज्ञान का समाप्ति तो ब्रह्म ज्ञान से या परा परिसमाप्ति ही या जो परा है परिसमाप्ति है वो लेना है। कीदृशी सा और किस प्रकार के यादृश मात्र ज्ञानम जिस प्रकार का आत्मज्ञान उसी प्रकार की समाप्ति भी कीदृत आत्मज्ञान कैसा है ही आदर्श आत्मा जिस प्रकार आत्मा उसी प्रकार का आत्मज्ञान तो आत्मा ज्ञान में कोई भेद नहीं। कीदृश आत्मा कैसा है आदर्श भगवता उक्त उपनिषद वाक्य से न्याय जिस प्रकार से भगवान ने कहा है उपनिषद वाक्यों के द्वारा भी कहा गया है और युक्ति से भी कहा गया है उस प्रकार का आत्मा न जायते मृत्यु कदाचिन इत्यादि श्रुति स्मृतियों में कहा हुआ न्याय युक्ति से हमने सिद्ध कर चुका हूं वो जिस प्रकार से वर्णन किया था आत्मा वह आत्मा ही ज्ञान है ज्ञान ही पराकाष्ठा है पराकाष्ठा ही ब्रह्म है वही मुक्ति है। अब शास्त्र थोड़ा चलेगा।